kupić Neomag Forte. Faktycznie, po co przepłacać? Suplement diety Neomag Forte D3, więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Środa, drugi dzień marca, jest punktualnie 12. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brękati. Rosjanie znacząco zwiększyli liczbę szturmów na ukraińskie pozycje na froncie. Trwa bitwa o Bachmut. Były premier Włoch Giuseppe Conte objęty śledztwem w sprawie poważnych zaniedbań w związku z pandemią koronawirusa. Rozpoczęły się przygotowania do wielkanocnej odsłony paczki dla rodaka i bohatera na kresach. Zdaniem brytyjskiego wywiadu roztopy w obwodzie donieckim będą działały na korzyść obrońców Bachmutu. Bitwa o miasto trwa od sierpnia. W ostatnich dniach nasiliły się działania ofensywne, ale w opinii brytyjskich analityków wiosenne opady i roztopy ograniczają rosyjskie możliwości użycia sił pancernych i zmechanizowanych. Rosjanie od kilku dni próbują zamknąć siły ukraińskie w kotle, ale obrońcy miasta wciąż bronią swoich pozycji. Podrozdziały na miastach. Pododdziały są na swoich pozycjach, otrzymują rozkazy, trwają ostrzały i walki. Bojowe zadania. Podkreślał na antenie ukraińskiego telemaratonu jeden z żołnierzy ze stacjonującej w Bachmucie 93. Brygady Chołodny Jar. Tymczasem do 4 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar nocnego ostrzału Zaporoża na południu Ukrainy. Rannych zostało co najmniej 7 osób. 5 osób, w tym dziecko, uważanych jest za zaginione. Rosjanie w nocy zaatakowali centrum miasta. Rakieta uderzyła w wielopiętrowe budynek. Pomimo decyzji szczecińskiej Rady Miasta nie został usunięty komunistyczny monument poległym w walce o wyzwolenie dzielnicy. Odpowiednią uchwałę podjęto po rosyjskiej napaści na Ukrainę. Wczoraj w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych grupa osób, w tym radny PiS Dariusz Matecki, owinęła pomnik czarną folią. Przeklejono na niej zdjęcia rosyjskich zbrodni w Polsce i na Ukrainie. Minął rok od rosyjskiej agresji na Ukrainę, 34 lata wolnej Polski, a w dalszym ciągu w Szczecinie stoi sowiecki pomnik upamiętniający tak zwane wyzwolenie, bo żadnego wyzwolenia nie było. Oznaczymy ten pomnik do usunięcia, bo tak naprawdę już dawno tutaj go nie powinno być. Radny przypomina, że obowiązkiem prezydenta Szczecina jest wykonywać uchwały Rady Miasta. Poza tym, zgodnie z przyjętym przez Sejm prawem, nie można propagować komunizmu lub faszyzmu. Wkrótce szczyt zakażeń w obecnej fali covidowej. Za wzrost odpowiada mutacja Kraken, poinformował na Twitterze minister zdrowia. Minionej doby badania potwierdziły 3036 zakażeń koronawirusem, w tym ponad 750 ponownych. Zmarło 26 osób z COVID-19. 17 osób, w tym ówczesny premier Giuseppe Conte, zostało objętych śledztwem w sprawie poważnych zaniedbań na początku pandemii koronawirusa we Włoszech. Prokuratura w Bergamo rozpoczęła dochodzenie na wniosek rodzin ofiar, które wówczas zmarły w hospicjach i domach opieki. Decyzja zapadła po trwającym ponad 2 lata dochodzeniu. Dotyczyło nieprawidłowości, do których miało dojść w prowincji Bergamo, najwcześniej i najbardziej dotkniętej pandemią. Oprócz Giuseppe Contego, śledztwem objęto m.in. ówczesnego ministra zdrowia Roberto Speranze, przewodniczącego Rady Służby Zdrowia, szefa ochrony cywilnej i gubernatora Lombardii. Wszystkim postawiono zarzuty poważnych zaniedbań, zlekceważenia ryzyka i podjęcia szkodliwych działań, które przyspieszyły rozwój pandemii i doprowadziły do śmierci wielu osób. Chodzi m.in. o spóźnione wprowadzenie całkowitego lockdownu i brak aktualnego planu działań na wypadek pandemii. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dzięki inwestycjom w infrastrukturę kolejową podróż pociągiem staje się coraz bardziej wygodna i bezpieczna, zapewnia minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który był dziś na stacji Warszawa-Olsztynka-Grochowska. Dziś podpisano umowę na zakup nowych lokomotyw dla PKP Intercity. Minister Adamczyk powiedział, że dzięki inwestycjom w infrastrukturę kolej zmienia się na lepsze. Dzięki przedsiębiorstwom realizującym zamówienia naszych przewoźników kolejowych, w tym szczególnie PKP Intercity, ale także PKP Cargo i innych przewoźników regionalnych, ta kolej faktycznie taką się staje, jaką sobie wymarzyliśmy. Nowe lokomotywy dostarczy firma Newag. Wartość kontraktu obejmującego także obsługę pojazdów to ponad 400 milionów złotych. Trwają przygotowania do wielkanocnej odsłony paczki dla rodaka i bohatera na kresach. W tym roku wolontariusze ze Szczecina pojadą tylko na Litwę. Zrezygnują z dostarczenia darów na Łotwę. Potrzeby są ogromne, ale trudniej znaleźć fundusze na zakup darów. Akcję po raz 10 organizuje Fundacja Polskich Wartości, mówi Wojciech Woźniak z fundacji. Co roku jeździliśmy na Litwę i na Łotwę, w tym roku jedziemy tylko na Litwę ze względów finansowych. W zeszłym roku wystarczyło 500 paczek na dwa kraje, w tym roku już musimy mieć ponad 650 paczek dla samych naszych rodaków na Litwie. I to nie jest koniec, bo szykujemy jeszcze również paczki z artykułami szkolnymi, ze środkami chemicznymi i to też będzie kilkadziesiąt paczek. Pakowanie paczek zaplanowano na 20-21 marca, później dary ruszą na Litwę. Do 5 lat więzienia grozi 17-latkowi, który znęcał się nad psem, uderzał go widłami i kopał, a wszystko telefonem nagrywała 15-latka. Chłopak został zatrzymany i noc spędził za kratami, mówi Sylwia Gosiewska z policji w Grajewie. Krajewscy policjanci na jednym z portali społecznościowych zauważyli nagranie, z którego wynikało, że mężczyzna bestialsko potraktował psa. Z wpisów internautów wynikało również, kto może być sprawcą tego zdarzenia. Policjanci natychmiast sprawdzili te informacje i potwierdzili tożsamość zarówno mężczyzny widniejącego na nagraniu, jak i kobiety, która nagrywała całe zajście. Okazali się nimi 17-latek i 15-latka z terenu powiatu grajewskiego. Policjanci od razu pojechali do miejsca zamieszkania tych osób, dodaje Sylwia Gosiewska. Na miejsce natychmiast wezwano lekarza weterynarii, który zajął się zwierzęciem. W trakcie oględzin lekarz stwierdził, że pies posiada liczne obrażenia, ale żyje. 17-latek trafił do policyjnego aresztu, natomiast o losie 15-latki zadecyduje sąd rodzinny. Nastolatkowie mieli przyznać się do winy, teraz prokurator zdecyduje, czy i jakie zarzuty usłyszy 17-latek. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora słońce chwilami jeszcze powinno przebijać się przez chmury. Najwięcej rozpogodzeń na południu. Tutaj też najcieplej w Krakowie, w Katowicach, we Wrocławiu maksymalnie 7 stopni. W centrum 5, najchłodniej w Lublinie maksymalnie 4. Ale jak słychać wszędzie na plusie, ciśnienie w normie, wiatr umiarkowany, biometr korzystny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Intermarché intertanie kupowanie. Litrowe mleko łaciate 3,59 przy zakupie 6. Astergo na tanio 2 zł i 10 groszy za 100 gramów. To intertanie kupowanie. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. To touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I don't want to miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. Tears that ain't coming, all the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. Dolls Iris w Trójce, 12 minut po 12. Ten program nazywa się Trójka do trzeciej, a do 13 zajrzymy między innymi do Kościoła Matki Bożej. Porozmawiamy też o niszczeniu polskiego dziedzictwa na Białorusi. Później zaprosimy Państwa na festiwal do Łodzi. Sprawdzimy, co ciekawego pojawi się w kinach, czyli będzie fajny film, będzie tradycyjnie felieton Pantałyka, czyli krótko mówiąc, będzie ciekawie. Trójka do trzeciej. Zapraszamy w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Rafał Wodziński, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Lubiła róże i śpiewała jazz. Wiecznie nie w swojej skórze pytała, jak to jest. Zanurzona w marzeniach, gdy wkładała dres. Mówili tak w telewizji, trzeba jakieś mieć. A gdyby na parkiet ktoś porwał ją choć raz, zniknąłby cały świat, gdy orkiestra gra. Lecz ta melodia się skończy i tak. Tańcz ze mną, niech ściany się kręcą. No tańcz, ta melodia się skończy i tak. Tańcz ze mną, sekundy pędzą. No tańcz, potem powróci mój szary świat. On lubił się włóczyć po mieście co dzień. Cielem cień. Mieszkanie nieduże i kredytów pięć. Bez windy na samej górze uśmiechnięty szedł. A gdyby na Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 19 minut po 12, tutaj Trójka, Polskie Radio. Hagia Sofia nazywana jest kościołem mądrości Bożej. Budynek został wybudowany w VI wieku. Początkowo służyła jako bazylika, a potem jako meczet. Chrześcijańskie mozaiki i freski odkryte w budynku są aktualnie zasłaniane. Wiele budynków sakralnych w dawnym Związku Radzieckim zostało przekształconych na magazyny, kina czy domy kultury. Ale więcej już teraz Paweł Turski na ten temat. Stambuł. To właśnie tutaj znajdziemy najbardziej znany na całym świecie budynek, który wciąż zmienia swoje funkcje. Hagia Sofia. Ta wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO świątynia pierwotnie była chrześcijańskim kościołem mądrości Bożej, opowiada Krzysztof Gołębiowski z Katolickiej Agencji Informacyjnej. Ona powstała w połowie VI wieku na polecenie cesarza Justyniana i w zamiarze swoim miała być najwspanialszą świątynią całego chrześcijaństwa. I tak to było, wspaniale była ozdobiona, ale 1453 rok, Turcy zajmują Konstantynopol i jedna z pierwszych decyzji to jest właśnie zamiana tej wspaniałej świątyni na meczet. Część tych wizerunków, tych mozaik została zniszczona, a część zamalowana farbami. Niektóre z tych wizerunków udało się w XX wieku zrekonstruować. Hagia Sofia bowiem od 1934 roku nie była już meczetem, lecz pełniła funkcję muzeum. Świątynia była instytucją kultury do lipca 2020 roku, gdy to po unieważnieniu przez sąd dekretu z 1934 roku i decyzji prezydenta Turcji Recep Tayyipa Erdoğana została ponownie zamieniona w meczet. Mozaiki i wizerunki znów trzeba było zasłonić. Zrobiono to przy użyciu białych zasłon. Była propozycja taka rozważana, żeby specjalne oświetlenie laserowe skierować tak, żeby nie było widać, ale to spowodowałoby prawdopodobnie już nieodwracalne zniszczenia kolorów zwłaszcza, więc od tego odstąpiono. I na razie to są tylko te kurtyny. Kurtyny jednak skutecznie uniemożliwiają podziwianie wyjątkowych dzieł sztuki. Hagia Sofia to jednak nie jedyny kościół, który z biegiem lat zmienił swoją funkcję. Przykładów nie trzeba wcale daleko szukać. Wystarczy chociażby udać się w Bieszczady, które to odwiedziliśmy w Trójce w zeszłym tygodniu w ramach akcji Z Głową w Górach. Podczas zwiedzania Ustrzyk Dolnych i okolic opowiadaliśmy o zniszczonej grekokatolickiej cerkwi w Liskowatem, którą remontuje obecnie pierwszy wokalista KSU Bogdan Bohun Augustyn. Problem z tym obiektem jest taki, że on był, jak wiele zresztą obiektów tych cerkiewnych, używany przez PGR-y. Tu był po prostu magazyn siana. Żeby dostosować tą przestrzeń nie tak małą do tej funkcji magazynowej, ówcześni użytkownicy powycinali wszystko, co tylko przeszkadzało magazynowaniu. I te fragmenty są ciężkie do odtworzenia. Zamienianych na magazyny zboża czy siana budynków sakralnych w pierwszych latach PRL-u były setki, jak nie tysiące. W latach 60. i 70. niektóre przejmował Kościół katolicki. Wiele jednak po dziś dzień niszczeje, gdyż gminy nie mają wystarczających środków na ich remont. Wyjątkiem od tej reguły jest znajdujący się w Zawoni, w województwie dolnośląskim, były kościół ewangelicki. Zbór nie był potrzebny polskim osiedleńcom. Po II wojnie światowej był on magazynem, potem został nawet salą gimnastyczną. W 2019 roku, dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, otwarto w nim ostatecznie nowoczesną placówkę kulturalną – Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni, mówi historyk sztuki Barbara Nowak-Obelinda. Można z tym dyskutować, prawda? Ale czasami jest lepiej, żeby w ogóle obiekt użytkować, wtedy on ma szansę na zadbanie, a nie stoi pusty i nie niszczeje. To zresztą dotyczy nie tylko kościołów ewangelickich i innych zabytków, też przede wszystkim. Prace przeprowadzone w zborze w Zawoni zostały wyróżnione w ogólnopolskim konkursie Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku, organizowanym przez Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego. Budynek, owszem, odzyskał blask. Przede wszystkim jednak, co trzeba zauważyć, mieszkańcy gminy otrzymali miejsce, w którym mogą rozwijać się artystycznie. 23 minuty po 12. Ten temat za kilka minut rozwiniemy. Porozmawiamy o sytuacji na Białorusi związanej z polską kulturą. Została tutaj między innymi zamalowana Bitwa Warszawska. Co jeszcze jest zakrywane i ukrywane? Dowiecie się Państwo słuchając niezmiennie Trójki do trzeciej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pierwszej, trójka do trzeciej i gość w programie, pan Michał Michalski z Narodowego Instytutu Dziedzictwa za granicą Polonika. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Drobne uzupełnienie, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika, a ponieważ nazwa jest trudna do wymówienia na jednym oddechu, więc używamy skróconej. Instytut Polonika. Dzień dobry. Dzień dobry, to już wiemy, uzupełniliśmy sobie wiedzę. Panie Michale, sytuacja na Białorusi, kościół w Sołach. Proszę powiedzieć, co się wydarzyło, bo zamalowano cud nad Wisłą, tak w skrócie można powiedzieć. Spróbujmy najpierw jakby zorientować się geograficznie. Soły, maleńka wieś, niegdyś miasteczko w obwodzie grodzieńskim, natomiast historycznie to jest teren południowo-wschodniej Wileńszczyzny. Pas obszaru między współczesną granicą litewsko-białoruską zamieszkały w dużej mierze przez społeczność polskiego pochodzenia. To okolice Oszmian, Smorgoń, same Soły są właśnie w rejonie smorgońskim, wschodnia część współczesnego obwodu grodzieńskiego na Białorusi. Jest sobie tam kościół pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej. Zresztą któraś kolejna już świątynia, większość poprzednich niszczona w trakcie częstych tam konfliktów zbrojnych z udziałem rosyjskim czy moskiewskim. Myślę, że to też jest symptomatyczne. Pierwszy spalony jeszcze w okresie w XVII wieku, potem spalony w trakcie, kolejny spalony w trakcie powstania kościuszkowskiego, insurekcji kościuszkowskiej. Wreszcie współczesna świątynia zbudowana po zniszczeniu kolejnego kościoła w trakcie I wojny światowej w latach 20. i 30., co ważne, ze składek miejscowej parafii. I jest to kościół wpisany do rejestru zabytków Republiki Białoruś. To, co się zdarzyło, czyli zamalowanie jednego z malowideł, jednego z elementów dekoracji malarskiej wnętrza pochodzącej z lat 30. W tym kościele są dwa malowidła. Jedno przedstawia scenę cudu nad Wisłą. Jego fundatorem był ksiądz Mieczysław Skorodziuk. Jest to w takim typie znanym nam z ikonografii nawiązującej do obrazu Jerzego Kossaka Cud nad Wisłą. Zatem ksiądz Ignacy Skorupka z krzyżem, żołnierze Wojska Polskiego ścierający się z bolszewikami. I z drugiej strony na sąsiedniej ścianie prezbiterium jest z kolei scena obrony Jasnej Góry, którą fundował ksiądz Marian Daniluk. Te obrazy zostały już, i to też jest pewnego rodzaju symptom historyczny, zostały zamalowane po raz pierwszy, przypuszczalnie przez samych parafian w latach 40., kiedy miejscowy ksiądz został aresztowany, w latach 40. XX wieku, kiedy miejscowy ksiądz został aresztowany i zesłany na Syberię. Zostały odsłonięte dopiero na początku XXI wieku w trakcie generalnego remontu kościoła przeprowadzonego w latach 2000-2003. No i jest teraz przełom lutego i marca 2023 roku. Miejscowe władze podejmują decyzję o zamalowaniu. Pewnie bez świadomości, że czynią to, że jak gdyby dzieje się to już po raz kolejny, tego przedstawienia. Na Białorusi mało rzeczy dzieje się tak samo przez się, więc... Czyli jest to pełna premedytacja. Ten akt jest poprzedzony informacjami, które już w grudniu 2022 roku pojawiają się w telewizji białoruskiej, w których określane jest to przedstawienie jako podżegające do nienawiści na tle narodowościowym i religijnym i jest dowodem rzekomej współpracy Kościoła katolickiego z oczywiście bandytami z Armii Krajowej, mordującymi przecież pokojową ludność Republiki Białoruś. Więc to jest taki mechanizm znany z okresów sowieckiego, i niejako w odpowiedzi na te materiały medialne podjęta została decyzja o zamalowaniu. Ja nie mam wiedzy, czy to jest polecenie z samej góry, czyli z Mińska, czy to jest polecenie z Grodna, czyli powiedzmy ze stolicy obwodu województwa, czy jest to aktywność zupełnie lokalna. Ale tak jak wspomniałem, rzadko się zdarza, żeby na Białorusi takie tego typu działania podejmowane były, że tak powiem, samowolnie, więc należy przypuszczać, że to jest niestety kolejny przykład agresywnych działań reżimu. Przy czym co jest szczególnie niepokojące, po raz pierwszy dotyka ono obiektu dziedzictwa kulturowego, dodajmy dziedzictwa kulturowego zarówno Polski, jak i Białorusi. Co więcej, kościoła mającego status zabytku w świetle prawodawstwa Białorusi. Także bez jakichś głębszych analiz pozostawiam kwestię tego, że prawdopodobnie naruszone zostały normy prawodawstwa białoruskiego, bo przecież jeżeli to prawodawstwo stanowi o potrzebie ochrony zabytku, no to tego typu działania trudno uznać za ich ochronę. Jest to zapewne również złamanie porozumienia polsko-białoruskiego podpisanego jeszcze w latach 90. XX wieku o ochronie wspólnego dziedzictwa, o ochronie dziedzictwa kulturowego, o współpracy tutaj i jest to działanie wpisujące się w pewien obserwowany od powiedzmy półtora roku ciąg zdarzeń, które do tej pory dotykały przede wszystkim miejsc i obiektów na terytorium Białorusi związanych z polską pamięcią historyczną z okresu II wojny światowej. Przede wszystkim chodzi mi o kilkanaście już w tym momencie kwater i nagrobków żołnierzy Armii Krajowej, uczestników akcji Burza i potem antysowieckiej konspiracji z okresu tuż powojennego. Najbardziej takim spektakularnym było zniszczenie cmentarza w Surkątach, gdzie jest pochowany major Maciej Kalenkiewicz i jego żołnierze, ale tak jak wspomniałem, tych miejsc jest już naliczonych, zostało dotychczas kilkanaście. Co ciekawe, do tej pory takie dewastacje przez nieznanych bądź znanych sprawców nie dotykały pochówków żołnierzy polskich z okresu wojny polsko-bolszewickiej, czy z okresu wojny obronnej 1939 roku. Więc jest to, w mojej ocenie, jest to swego rodzaju eskalacja. Tak jak wspomniałem, tym razem ta agresja została wymierzona w obiekt zabytkowy, a jednocześnie czynny kościół, czynną świątynię zarejestrowanego na Białorusi Związku Religijnego, jakim jest Kościół Katolicki. I w tej świątyni przecież modlą się obywatele, spotykają się, modlą obywatele białoruscy. Niezależnie od ich pochodzenia, należy przypuszczać, że wielu z nich jest polskiego pochodzenia. Natomiast sytuacja jest tym bardziej bulwersująca, że jest to działanie w pewnej mierze wymierzone właśnie we własnych obywateli własnego kraju. Czyli po prostu mówiąc, to jest także za wszelką cenę eliminacja kultury i sztuki Polski. To jest przede wszystkim... Przynajmniej próba. Tak, to znaczy jest to próba... Z jednej strony jest to rodzaj eskalacji takiej antypolskiej, wyraźnie obserwowanej co najmniej od sfałszowanych wyborów prezydenckich, antypolskiej polityki władz białoruskich, ale jednocześnie na takim bardziej ideologicznym poziomie wydaje mi się, że to się wpisuje się w taką próbę utwierdzania polityki historycznej reżimu w Mińsku, w ramach której oficjalna pamięć historyczna na Białorusi może funkcjonować wyłącznie w ramach ruskiego miru i jednocześnie eliminuje się, czy neguje się, pokazuje się odwieczny konflikt, w tym również na przykład konflikt na poziomie prawosławie-katolicyzm, wszelkiej pamięci czy dziedzictwa Rzeczypospolitej. Powiem tylko, że parafia w Sołach, mamy jakby poświadczoną tę parafię od połowy XVI stulecia, a jej fundatorem był jeden z przedstawicieli rodu Radziwiłłów, więc trudno powiedzieć, że jest to jakiś obiekt związany z, powiedzmy, tak zwaną polską okupacją, do której często się odwołują władze białoruskie. Tych wydarzeń przypuszczam, że o to będzie eskalować. Myślę, że tych wydarzeń niestety przed nami jeszcze będzie sporo. Sprzed kilku dni pochodzi informacja, dosłownie z tego tygodnia jest informacja, że w Iwiu, to jest miasteczko rejonowe, też sąsiedni do Smorgoń rejon, też w obwodzie grodzieńskim, wypowiadała się pani kierownik Wydziału Pracy Ideologicznej, jest taka w ramach struktury władzy na Białorusi, na wszystkich szczeblach, jest również właśnie komórka odpowiedzialna za pracę ideologiczną z ludnością, kategoria znana nam z głębokiego komunizmu w Polsce. I ta pani przemówiła w taki sposób, że język polski używany w liturgii stanowi, czyli krótko mówiąc, język polski używany w kościołach, stanowi naruszenie również prawodawstwa białoruskiego w zakresie właśnie językowym, tak? Ustawy o języku urzędowym Republiki Białoruś. Nie wykluczono, że jest to kolejny właśnie taki balon próbny, za którym mogą pójść na przykład działania związane z eliminacją języka polskiego, który jest językiem używanym w liturgii, na równi zresztą, całkowicie na równych prawach z językiem białoruskim w kościołach na Grodzieńszczyźnie. Także należy to oceniać jako takie zaostrzenie antypolskich działań reżimu białoruskiego. Co się zaś tyczy samego zabytku uszkodzonego, zniszczonego, na podstawie doniesień medialnych trudno jest ocenić ten stopień zniszczenia. Jeśli to malowidło zostało przesłonięte farbami czy zaprawami, powiedzmy, wapiennymi, no to jego ponowne odsłonięcie nie będzie stanowiło dużego wyzwania konserwatorskiego. Jeżeli natomiast na przykład zostało zamalowane farbami olejnymi, no to wtedy dojść mogło do utraty tej substancji zabytkowej, a ewentualne koszty konserwacji będą znacząco wyższe. Ale trudno o tym spekulować bez oględzin na miejscu, które są w tym momencie bardzo, bardzo utrudnione. Panie Michale, bardzo serdecznie dziękujemy za wyjaśnienie. Pan Michał Michalski z Instytutu Polonika był gościem Trójki. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, go, go, go, go, go. Where down we go, go, go, go, go. So where down we go, go, go, go, go. Way down we go. Trzeci Polskiego Radia. Chciałem kiedyś. jutro nie być. Pomyślałem więc o żonie, aby stać się jednym z nich, stać się jednym z nich, stać się jednym z nich. Już miałem na oku haciendę wspaniałą, mówię wam, lecz nie chciała tam zamieszkać żadna z pięknych dam. Wszystkie śmiały się wołając, wołając za mną wciąż. Bardzo ładny brek nasz pili, ale kiepski byłbyś ciebie mąż. Kiepski byłby mąż. Polskie Radio, można poczuć też bluesa. 8,5 minuty do 13 w Trójce. Od klasyki do nowości. To jest program Trójka do trzeciej, a do 12 jutro możecie państwo tworzyć kolejne wydanie Listy Trójki. Ale więcej na ten temat już teraz prowadzący, czyli Tomasz Miara. Lista przebojów Trójki. wszystko, co chcieliby Państwo wiedzieć na temat ostatniego, czyli 47. wydania Listy Przebojów Trójki, na pewno znajdą Państwo na naszej internetowej stronie. Tam czeka na Państwa 30 z ostatniego zestawienia i 3 piosenki propozycje. Na miejscu 24. ostatnio Iggy Pop i jego New Atlantis. Ta piosenka awansowała o 3 pozycje. Solidny zjazd zafundowali Państwo grupie Rammstein. W ostatnim wydaniu Listy Przebojów Trójki minus 12 i Adieu wylądowało na miejscu 23. Adieu! Natomiast na 22. tym razem Uriah Heep i ich Save Me Tonight to też był spadek o 4 miejsca. Jak będzie wyglądać 48. wydanie Listy Przebojów Trójki, to zależy wyłącznie od Państwa, więc proszę głosować. lpt.polskieradio.pl albo używając naszej aplikacji zapraszam na kolejne wydanie Listy w piątek o 19. Lista Przebojów Trójki. To zagrajmy właśnie z listy w ostatni piątek awans z 23 na 21. Maneskin. Jak będzie tym razem? To okaże się już jutro, w Trójce, po 19. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. Torture. Tonight is gonna be the loneliest. There's a few lines that I have wrote in case of death. That's what I want. That's what I want. So don't be sad when I'll be gone. There's just one thing. Tonight is gonna be the loneliest.